הנושא של הר הבית עלה פשוט ברחוב הרוסי בין היתר, והתחלנו לארגן עליות כמה אנשים מעמותת נקודת מפגש, יש כזה עמותה. ואחרי שהתחלנו לעשות את זה בצורה יותר מסיבית, אז קיבלנו הרבה ביקורת, מה שנקרא. וביקורת אולי צודקת במובן מסוים. א' אמרו שאנשים שבאים לשם לא תמיד יש להם יראת שמיים ולא תמיד יש להם... שמה, שבאים לנקודת מפגש או שמנקודת מפגש שבאים עולים להר הבית. כן. נקודת מפגש התחילה להעלות אנשים, התחילה לכתוב, כאילו, לארגן עליות וכו' וכו'. וכמובן, ניסינו לעשות זה דרך מקווה וזה, זאת אומרת שזה יהיה בטהרה, אבל כמובן אנחנו לא יכולים לבדוק כל אחד ואחד. וכאן נשאלת שאלה של אחריות, עד כמה האחריות שלנו בעצם, אם אנשים סתם באים, אז זה באחריותם. אם אנחנו מביאים אותם, אז זה כבר חלק מהאחריות שלנו, כן? אז זאת אחת השאלות שאני רציתי לשאול כאן. וכך הלאה, זאת אומרת, היו כל מיני שאלות, נשים לא נשואות, האם מותר להם לדבול במיוחד בשביל לעלות להר הבית או לא? דברים כאלה. חוץ מזה, שאלה אולי עקרונית. אם אנחנו ממילא לא יכולים עכשיו לבנות בית המקדש... רגע, אתה מציין כבר שאלות שאתם נשאלתם, לוקסן, הותקפתם בעקבות העליות שהגברתם במה שקראת ברחוב הרוסי? כן, אנחנו התחלנו לדבר על זה ולדון בזה כי פשוט הייתה ביקורת מאוד... נוקבת, okay. שגם לא שומרים על טהרה, גם אין יראת שמיים, גם כביכול שיש הלכה שאוסרת לעלות, עד כדי כך. זאת אומרת, היו כל מיני דעות לא תמיד מוסמכות, ובגלל זה חשבנו שחשוב באמת לדון בזה, לדון ולשאול שאלות ולקבל תשובות מסמכות. אז מה שקשר, הבנתי, אתם מכירים ממודיעין, אבתי יצחק אתה בעצם הכרת בישיבה. אני מבין, כאן כבר עכשיו החלקת על הנושא בעצם שלשמוע התכנסנו יחד, להעלות את השאלות שנשאלות לפעמים. כן. אני מבין, בסדר, כן. רק בסבב המשחקים אני דילגתי רק, הגברת מאיפה אני... שאלתי את כולם. אני בירושלים. מה שמך? ליאורה. ליאורה מה עם שרשו? ליאורה ניצן. ניצן. טוב, אני רוצה. ככה יש לנו. סליחה, לא, בסדר, בסדר גמור. אל תגעתו עם ידך מנהיגות יהודית. בסדר, טוב. טוב, אז אני מציע, אם בשאלות עסקינה, נזום בהם אחת אחת. כל שאלה בפני עצמה היא נכבדה. השאלה... כן, אתם יודעים מה, כדי שלא נשכח את השאלות שאמרנו ונזכור. משהו שהתבקשתי להעביר לכולנו, חלקנו שמענו את החלק אולי לא, ייחוד נוגע לכולם, גם ייחוד אולי, רגע, לכם שהכרתם את יצחק נקרא לזה, מהצד הרוסי. מי שהיה בכנס דורשי ציון שמע מהרב יהודה אדרי שהוא שאנחנו מנסים לקדם את כתיבתו של ספר שיהיה זיכרון ליצחק, שיעסוק בעיקר בנושאי המקדש וההר. מה שהוא ביקש בכלל, ככלל, מכל אחד שיש לו משהו רציני לכתוב בנושא שיכתוב, אבל אולי לכם, או מי מכם, שדרך ההיכרות עם יצחק יתקרב לנושא, יכול לכתוב, נאמר, את החלק הביוגרפי הזה של יצחק, איך, כיצד הכרתם, איך הוא קרב אנשים לנושא, איך הוא קרב אולי אנשים בכלל לתורה ויראת שמיים, ומתוך זה, להר ומקדש, או להפך, להר ומקדש, תוך זה עם תורה ויראת שמיים. זה דברים שחשובים ויהיה מעניין לכולם לקרוא ולשמוע. אז כאן זה קריאה, למי שלא שמע את זה אולי, תעשו משהו בעניין זה, איזושהי כתיבה בעניין, אולי אפילו עם עוד אנשים שהכירו אותו מהפן הזה, אלוהים עוד ייתן בשר טוב לספר. בסדר. גם אם יש כל רעיון אחר, רעיון למישהו שיכול לכתוב מאמר תורני, או איזשהו מאמר, או שמישהו מפה יכתוב מאמר תורני. הנושאים הללו, כן. טוב, אז זה נחזור עכשיו לשאלות, במה נדון קודם. אולי אתה תאמר, מיכאל, אילו שאלות הכי קריטיות שיש אמירות לך, למשל, או שהותקפתי בהם הכי הרבה, אני יודע. בשביל שאלה הכי קריטית, מה האחריות שלנו באמת מבחינת עלייה בתארה, כן? עד כמה אנחנו צריכים לבדוק את האנשים, או לא יודע, אי אפשר לחוטט ולבדוק כל אחד ואחד. איפה פה הגבול? האם זה נכון שאנחנו מנסים להביא כמה שיותר אנשים, או שזה לא נכון, או שכדאי בינתיים לעשות זה בצורה מצמצמת ופרטנית, ככה לראות באמת שעולים רק אנשים יראי שמיים. איך אנחנו נקבע? כאן חייב שאיך אנחנו נקבע בכלל מי יראי שמיים? יש לנו... אתה רוצה לספר סיפור כזה? יש לנו כזה צדיקומטר, רבנומטר, לא יודע. בדיוק. אני לא שולל, אני רק שואל. עוד שנייה, אני רוצה... סיפור קצר, אני צריך לספר. שאולי... יש יהודי אחד בשם זה דירן, זה מכיר, הוא עיתונאי אז, זה דירן אז, הרי אפשר מותר לספר, להגיד, לקרוא לאברהם, אברהם, כשמדברים על היסטוריה, נכון? אז הוא עיתונאי שמאלני, חילוני. שמאלני זה לא סתם שמאלני, זה, אתה יודע, הוא היה עוזר לבדואים ולערבים, ו הוא רצה, הוא עבר איזשהו תהליך, הוא רצה פעם אחת לראות מה זה המשוגעים האלה שעולים להר הבית, מה זה הר הבית, מה זה הדבר הזה. הוא דיבר עם יצחק, הוא עבר שם כמה מחסומים. אחד המחסומים היה שהוא ישן בהתנחלות, רחמנא ליצלן, בבית חגי. יצחק דאג שהוא ילך למקווה, הוא לקח אותו למקווה, אחרי שהוא התרחץ, הוא עלה איתנו להר הבית בתור חילוני. כמובן, עם כל שמירה על כללי ההלכה. מה? מוטי עשה לו את כל התהליך שעביר אותו? לא, את כל התהליך, כי הוא בא עם כיפה והוא בא עם יצחק, זה היה כבר נגוע. הוא היה קשור לאדומים. הוא נשאר בבית חגי. הוא עלה פעמיים. הוא עלה פעמיים. כנראה שהוא לא רק בא לראות, אלא גם לראות. וזה השפיע עליו. לאט לאט הוא עזב את השמאלנות והתקרב יותר לאיחוד הלאומי. השלב הבא שהוא התקרב גם לתורה ומצוות. אחר כך הוא התחתן עם יהודיה שומרת תורה ומצוות וגרו בשילו. והם עזבו את שילו בגלל סיבות כלכליות. אבל היהודי הזה היום זה יהודי ירא שמיים. אני יכול להעיד שעשינו לו 7 ברכות עם יצחק בחזון דוד בקטע. אז אולי זה גם תשובה. זאת אומרת, אם יצחק לא היה מלא את היהודי הזה, היהודי הזה עד היום היה חילוני, שמאלני, ש... זה עצמו מתקרב, אז כדאי שזה... אבל זה לא תשובה, זה... אבל זה תשובה שיש בתורו משהו. בדיני נפשות מתחילים מהצד, אז אני אתחיל, מתחילים מהקטנים. נראה לי, כמו שרמזתי בדבריי, מצד אחד אין לנו כזה צדיקומטר, מכשיר לבדוק כל אחד כמה, מה יהודת היראת שמיים שלו. מצד שני, כל ישראל ערבים זה לזה. כלומר, אנחנו כן ערבים, ככלל, יהודי שרואה יהודי אחר שעומד לעבור עבירה, מצווה לפחות להוכיח אותו, לנסות למנוע אותו, עד כמה שהדבר אפשרי, שוב, בגבולות מסוימים. אז גם כשבאים לשכנע אותו, או לקרב אותו לעשות מצווה, צריך לפחות להשתדל, שוב, במידת היכולת שלנו, שעשית המצווה כמו שהיא, שיצא את המצווה כמצווה ולא מצווה הבאה בעבירה וכדומה. כאן אני חושב שאם מלמדים את היהודי מה המשמעותו של הר הבית, איך עולים להר הבית, איזה מצוות מקיימים בעלייה להר הבית, ממה יש לחשוש, אילו עבירות עלולים לעלות כשעולים להר הבית, אם לא עולים כראוי, ומה צריך לעשות כדי לעלות להר הבית בטהרה, כלומר, וכדומה. וברגעים שהיהודי פחות קלט את זה באופן כזה או אחר, כמו כדוגמת הסיפור שכאן אסף סיפר. אני חושב שכאן עשינו שלנו, אם אחד הבוקר הוא בא, שלום עליכם, הוא בא ועולה איתנו, יש להניח שהוא עשה את מה... אם אפשר לשאול אותו, אם זה שוב, תלוי במידת כמובן, במידת קרבת היחסים בינינו, אפשר לשאול אותו, נו, היית במקווה, איך היה וכדומה, בסדר, אם לא, והוא בא, אני לא חושב שאנחנו יכולים למנוע אותו. שוב, פה כבר תלוי במידת קרבת היחסים בינינו. אבל כמובן שמצווה, אני חושב שסומה עלינו, יכולת ללמד אותו מה צריך לעשות, לא רק להגיד לו, תבוא מחר בשעה וחצי להר הבית, אנחנו כבר נסדר את העניינים, לא? עד שעה וחצי בוקר, יש עוד הרבה דברים מה לעשות קודם, כמו שכולנו יודעים, וצריך ללמד אותו שאכן, זה לבוא לבית השם, זה לא לבוא לאיזה מוזיאון, יש הכנות לבוא לבית השם, זה לא ככה, וצריך לעשות אותם. אם בריא לנו, אם אנחנו, הצ'יצינות שלנו, לימדנו אותו כמה שיכולנו, וככל הנדרש, פחות או יותר, את מה שצריך לעשות, אני חושב שעשינו, נראה לי שעשינו את שלנו, כך נראה לי, אמרתי, מתחילים מהצד, עכשיו, עכשיו, הרבה גורמה, מה לדעת, מילא אתה קטן, אבל אני לא הסגן כרכי של הקטן. אני, תעשה אותי באמצע או משהו. סתם בדיחה, כמובן. יצחק אמר משהו בנושא הזה? אמרת שהיה שאלות, אז מה, יצחק לא ענה? גם אמר משהו דומה. וזה השקיט את הביקורת, מה שהוא אמר? מי עשה את הביקורת? לא, ביקורת, אני לא רוצה אפילו להגיד שמות ככה, כי באמת... אנשים שאיתנו. אנחנו מכירים את המבקרים? לא, לא חשוב שמית, אבל... או שזה בא דרך המייל, האינטרנט וכדומה? לא, זה היה באינטרנט. פשוט כשאנשים מכירים באינטרנט להגיד שאין יראת שמיים ל... מי אמר את זה? אנשים מזהים? מזוהים? מזוהים, אבל... או שסטוקבקים שלא מזוהים? לא, מזוהים, אני מכיר עוד מרוסיה אנשים האלה. אבל כאלה שעולים איתנו? אנשים שבעצמם לא עולים. לא עולים, לא. אז צריכים לענות להם, את כל אחד מכיר בעצמו. אם הוא לא עולה, סימן שהוא לא ירא שמיים, ואם הוא עולה, סימן שהוא ירא שמיים. זה צריכים לענות אם יש כזה טוקבק. כל אחד מכיר את עצמו. אתה מכיר אם אני אראה שמיים? אתה מכיר את עצמך, אני מכיר את עצמי. מי שעולה יודע שהוא יראה שמיים, מי שלא עולה, הוא לא. כל הכבוד. מה זה, אילה איפה? אפשר להוכיח מחתנות. אנחנו מחתנים ואנחנו לא חוששים לנידות ולכל מיני דברים כאלה. אנחנו נוססים, מלמדים אותם את ההלכות, אומרים מה שצריך. ואז משלחים אותם חופשי, שנעשו מה שהם רוצים. אנחנו לא באים להם כל חודש ובכוח מטבלים כדי שלא יחתרו. אז ברשותכם אני רוצה להגיד... בכל דין את הערה, כן? כן, בכל דין. אני רוצה להגיד כמה מילים. קודם כל, בשביל להציג את עצמי, אני מזכיר התנועה לכינון המקדש. הבאתי פה את העלונים האחרונים שיש לנו. אז כל אחד מכובד לקחת איזה שלושה בשביל להפיץ בשכונה שלו. וגם את מה שהוא קרא בעצמו, הוא יכול להפיץ את זה אחרי זה, אם הוא כבר זוכר את זה בעל פה. דבר שני, יש לנו פה ספר, אנחנו קורחים, זה ספר תשיעי כבר, קורחים מדי פעם, כשזה מגיע לאובי בערך כזה, אז קורחים, שלא ילך לאיבוד. הגמרא אומרת, למה תרי עשר קרחו ביחד 11 תנ"ך? הרי אסור לקרוח שתי תנ"ך ביחד, ישוע צריך להיות לבד, רות לבד. הוא אומר הגמרא, הייתי דזוטרי מרכס. אם זה קטן, נאבד. אז התירו לעשות רי עשר, כל הקטנים ביחד. זה, מה? זה שעשינו, זה הקרח התשיעי. ואם אני מראה את זה, אני מאוד מעוניין שיקנו את זה, בגלל שלפחות לחסות את דמי הקריחה. הקריחה לבד, אלא זה 3,000 שקל. ואני אעשה את זה בשביל שאין ברירה, חייבים שישאר מזה זכר. אז זה עולה 150 שקל ספר תשיעי. כל מי שיקנה, זה לא חלק. כל האלו שעושים כל חודש, כל חודש. זה לא הכל, זה ספר תשיעי. זה מגיליון 201 עד גיליון 260. יש לי גם את הקודמים עדיין עם מי שצריך. התנועה לכינון המקדש נוסדה כמה שנים אחרי השחרור של הר הבית, כשבאמת מי שהיה צריך לעשות את כל הייסוד הזה, היה צריך להיות רבנות הראשית לישראל, משרד הדתות, הם היו צריכים לטפל. למה לא ראש הממשלה? ראש הממשלה... ראש הממשלה עסוק בהרבה דברים, עוזב ועדה על כל דבר, זה היה אמור להיות הוועדה שלו, הוא היה מוכן, היה צריך להיות ראש הוועדה, אבל הוא היה... צריך להיות משרד, עם שר. הנה, אתה מסכים. כל ממילה, כל הקניון הזה, הוא צריך להיות מכון המקדש. אז הנה, אתה מסכים שצריך... מכון המקדש הוא לא יכול להיות כמו איזה גנב בלילה באיזה מרתפים. זה זוועה. אתה יודע, אם זה היה בנורווגיה, אם בנורווגיה היה הר הבית, היה שם מקדש, אז היו עושים משרד, היה שר. הנה, בברזיל הולכים לעשות עכשיו. שמעת בטח. הגויים מבינים מה שאנחנו לא מבינים. אנחנו צריכים ללמוד מהגויים איך אנחנו נהיה. אני זוכר עוד שסעדת הגיע לארץ לפני שהוא עשה את גנב את סיני, אז בלוב האשימו אותו, בלוב, רדיו לוב, אני יש לי איזה מידיעות, אני לא מכיר ערבית, אבל גויים מידיעות, כתבה, רדיו לוב האשים את סעדת שהולך לעשות הסכם שיקבל בחזרה את סיני ותמורת זה ייתן לבנות בית המקדש. בלוב הבינו שתמורת סיני מגיע לנו בית מקדש, מה שבארץ אף אחד לא חלם על כאלה דברים. בקיצור, אחרי כמה שנים ראינו שאין דבר כזה, אין סיני בית מקדש. סיני אין, אבל בית מקדש גם. זה נמצא בגיליון של יבני המקדש? מה? המאמר הזה? של סעדת? זה מה שציטטת. אני צריך לזכר, סעדת הגיע באיזה שנה? 77. איך אומרים את זה? לא, בעברית. נדמה לי שבני המקדש התחיל אחרי זה. ממבט, אולי יש, צריכים לחפש. זה היה בידיעות בכל אופן, אתה יכול לשאול אותם. ואז יסדנו את תנועה לקנו מקדש, כל מיני אנשים. רבי יצחק זיכרונו לברכה, שם מקום דמו, גם היה חבר בתנועה לקנו מקדש. והמטרה היה שמכיוון שאין על זה התעניינות ציבורית, שיהיה אזרחים שמעניין אותם פעם בחודש לבוא להר הבית. כן, עוד לא חלמנו על כזה דבר כמו שהקבוצה פה, שברוך השם פעם בשבוע, אבל פעם בחודש לפחות. יש רעיון בשביל הפלסטינים, שלא היינו פלסטינים, ניתן להם את כל יהודה ושומרון, שירשו לנו להביא את המשיח. שירשו לנו להביא את המשיח, הם מרשים כבר. מה צריך לתת בשביל זה? הם מרשים. ככל שעניין יותר הקדוש, יש יותר סיפרה אחרה. המטרה היה שפעם בחודש עולים להר הבית, משלמים דמי חבר עד קבע, מזה בנינו את התנועה לקנות מקדש כל השנים, גם יצחק היה חבר. זה מה שעשינו שנים רבות. מהכסף אנחנו עושים את העלונים האלה שהולכים, מפיצים כמה שאפשר, חשיבות, עושים הרצאות בכל הארץ. נשמח גם כן לבוא למלא אדומים אם אפשר לארגן שם. גם הייתי שם גם בשבת שלמה, אתם הייתם שם כשאני הייתי. הלכתי לכמה בתי כנסת בשבת. ישנתי אצל בר בן יוסף, היה גר בבעלי אדומים. היום כבר לא גר שם. עושים כל מיני דברים שכל השנים, מההדרכה שיהיה מלווה כל פעם בחודש, כל מיני דברים שאפשר לעשות בשביל לחזק את הקשר. ומכאן לשאלות. אנחנו נתקלנו לא רק בשאלות על העניין של הר הבית, ואפילו במקלות ובאבנים. לא רק בשאלות, זה היה כבר עדין מאוד. גם קרוזים של הבת השחילה החרדית, גם קרוזים גם. רק מיני. היה פה, זה מה שאמרו פה, שהיה ביקורת, זה כבר עדין שבעדין. והתשובה הפשוטה היא ככה. אם היינו עם נורמלי, מה? כן, אבל אם היינו עם נורמלי, אחרי השחרור, היו צריכים להגיד, איש ואישה, ילד וילדה, תמה ותאור, בדיוק כמו שכתוב בסוף מסכת עירובין, כל אחד, איש לא יעדר, כולם בהר הבית. עד שעושים שם מה שצריך. קטורת, נירות, תמיד של שחר, הכל מסודר. כשהכל יהיה מסודר, אז נגיד, רבי זה כבר אפשר לאט לאט להתחיל לרדת. הכהנים ירדו אחרונים, כהן גדול לא ירד בכלל כמו שכתוב בתורה. אבל בזמן כמו היום, שכל מה שיש שם זה תומה, זה ניוץ, זה אויב. היום יש שאלה אם זה שאמרו לו לטבול שיקר לי וטבל או לא. מה זה שאלה בכלל? אם היינו נורמליים היינו אומרים לו אל תטבול ותעלה. אנשים תצטרך לטבול, אולי תגיד קר לי היום, לא היה מים במקווה, או כל מיני תירוצים ולא תעלה. היינו צריכים להגיד, רבו יצאי, אל תטבול ותעלה. ככה היינו צריכים להגיד אם היינו עם נורמלי. טוב, אנחנו לא עם נורמלי, והרבנות לא השכילה לתת את ההוראות האלה שמפורשות בגמרא, כמו שאמרתי, בסופי רובין, בפסוקות ברמב״ם, ואין על זה בכלל ויכוח. אז אנחנו כיחידים, לא כממשלה, לא כראש ממשלה ולא כמשרד דתות, אפילו לא כמו רבנות ראשית, כיחידים. כיחידים, ודאי שאנחנו, כל מה שיש לנו לעשות, זה להגיד ליהודי, רבו ישראל, ברחוב שמואל הנביא יש מקווה, ברחוב הבטרג יש הר הבית, הולכים קודם פה ואחר כך שם, וזהו. אנחנו לא הולכים ובודקים כל אחד, כמו שאנחנו לא הולכים לבדוק כל יהודי בבית הכנסת, פה לפתוח לו את התפיל ולראות אם הוא שם שם משהו אמיתי או שזה רק צילום. יש מישהו עולה בדעתו לעשות את זה, הנה עושה ברכה, צריך למחות בו, מה? בדקת אם זה בכלל... בכלל לבת אליי, אם התפילים לא כשרוצים, בכלל לבת אליי. כן, בדקת אם בכלל זה אולי שם שם לא רציני. ממתי זה אין דבר כזה בכלל. זה ביקורת כמו שאמרתי מקודם. מי שלא ירא שמיים, הוא אומר לה שמי שכן ירא שמיים, למה אתה עולה? אולי אתה גם לא ירא שמיים. איך אנחנו אומרים, כל ירושלים נקרא ירא, כן? ירא שלם. הר השם יראה. זה המקום, הירא מקבלים שם, כמו שאסף סיפר. מה, רוצה להיות ירא שמיים בחוץ? שם מקבלים את הירא. זה לא כמו הטעות הנפוצה, כשאנחנו נהיה בדרגה, אז נקבל בית מקדש. לא, מה פתאום? לפני שעשו את העגל לא היו צריכים משכן. עשו את העגל, בשביל שנהיה בדרגה, בשביל זה קיבלנו בית מקדש. בית מקדש שבשביל רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זה לא התורה והמצוות, זה הפרס שאתה בסדר. איך הוא יהיה יראי שמיים אם הוא לא בער השם יראי? איפה הוא יהיה לו יראת שמיים? אפשר לשאול משהו? לנשים אפשר לבוא בכלל לשם? את לא היית אף פעם? זה עוול, זה עוול לא נורמלי. אמרו לי שאסור לעלות לשם. אמרו לך והאמנת. אם היו אומרים שלאישה אסור להרוויח כסף, היא גם מאמינה כל כך מהר. אני מדברת על בית המקדש. אדרבה ואדרבה, זה קל וחומר, בן בנו של קל וחומר. איך יכול להיות שאישה לא תהיה בית מקדש? האישה זה הסוג היחיד של יהודי שחייב להיות בבית מקדש. יכול להיות יהודי גר בחוץ לארץ, זה פטור מעלייה לרגל, פטור מהכל. ככה אומר תוספות בהתחלת מסכת פסחים. כל אישה שהיא יולדת, ילדת? לא. אז היא נזאת בינתיים פטורה, אבל כל אישה שהיא יולדת חייבת לבוא לבית המקדש, להביא... שתי... מה? שתי... היא עשירה. אם לא, לפחות להביא שתי תורים, אחד לעולם, אחד לעולם. אין דבר כזה, אצל אישה חייבת להיות בבית המקדש. אצל אלי הכהן כתוב שאנשים צרו על בית המקדש. על פי מנהג חב"ד נשים לא יושבים. על פי מנהג חב"ד? שמעתי, על פי מנהג חב"ד לא יושנים בסוכה, אבל לא שלא בית מקדש, זה לא שמעתי. מה זה קשור למנהג חב"ד? חב"ד זה היה ברוסיה. כמה בתי מקדש היה ברוסיה שחב"ד לא עלו שם? איפה יכול להיות מקדש? איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה מנהג רבת בענייני בית מקדש? איך זה יכול להיות? לא, אני לא מתכוון לבית המקדש, להר... הר הבית, איך יכול להיות מנהג רבת בענייני הר הבית? איפה יש מנהג רבת כזה? אז אני אגיד לך שאילו יש צילום מהרבי שאמר שילכו להר הבית. הרבי מחבד זה מספיק מנהג? בטח, אני רוצה לראות דבר כזה שהרבי אמר. הרבי אמר, יש לך את זה פה? כן, יש. אני, אז אני מחר, בלי נדר. אבל פנחס לא מרשה מחר. פנחס אמר זה לא מהיום מחר, הוא רוצה כמה זמן אתה צריך? עושים עכשיו חוק שמי כיושב-ראש כנסת לנשיא צריך צינון, כמה צינון אתה נותן? מהנדר ועד שעולים, עד שמת... אני מאושרת, כי אני חשבתי שלי אסור לעלות. לא רק שאסור לך, אלא חלילה, אם לא תעלי, זה יישאר מסגד, עוד ככה, עוד זמן. כן. אלא בגלל זה זה מסגד, בגלל הרבה עשו כמוך, בגלל זה זה היום מסגד. שום מעצר, אני עליתי שם יותר מ-30 פעמים, ברוך השם אני לא עצור. זה משהו אחר, לא צריך למלמל, צריך להיות שם. לא צריך למלמל, צריך להיות שם. תפילה כתוב שזה עבודה שבלב. צריך להיות שם, יש שם גברת שעולה כל יום, קוברים לה חדווה ראו. את ראית אותה? אז היא עולה כל בוקר, אתה עלית? תראה לי שרה ואמר כתוב במדרש שגברים זה לפני הגאות הצנזור. כתוב במדרש שגברים נתנו לעגל ונשים נתנו למשכן, נכון? הנשים עוד לפני הגברים. האישה שואלת אם מותר לה גם כן. זה היה בקשר לשאלה הזו. יש עוד שאלות? כל מילה בסלע. אני רוצה... אבל לא כתוב נשים. לא כתוב נשים, אה? לא. באנוכי השם אלוקיך כתוב גם נשים? מה את אומרת? מה את אומרת על אנוכי השם אלוקיך? לא מתבלבל לרגע. מה את אומרת? לפי מנהג חב"ד, אנוכי השם אלוקיך, זה גם כולל נשים? לא, אבל יש מנהגים. אתה מתפלל שם, אני מתפלל. אז את יודעת, שמעת פעם שהיה בהר הבית עזרת נשים? נו, אז מה את אומרת? למי עשו את זה? נשים. לגברים. למה את מבולבלת? אני מיישר לך את הכל, למה את מבולבלת? אני רוצה לדעת שהרבי אמר שמותר לנשים לעלות להר הבית. בהקשר הזה נפרש בין איש... למה ש... מה? בהקשר הזה, כי בכל מקרה, איפה שאסור מה שאסור, אסור לאיש ולאישה. אין מגבלה נוספת לאישה. אם עולים בטהרה כמובן. מלבד עלייה בטהרה שיכולה להתארך כמו גבר, אין בעיה. מלבד המגבלה תקופות. רגע, אם זה כתוב בגמרא, זה כולל מנהג חב"ד, מה את אומרת? כן, אז יש גמרא ירושלמי שכתוב ככה, בנות לוד היו באות להר הבית כל שבוע, בנות ציפורי היו באים כל ערב שבת להר הבית, לבית המקדש. זה כתוב בגמרא ירושלמי, בנות לוד. מה? איפה בירושלים? תעשה חיפוש, פשוט תראה, בנות לוד ובנות ציפורי. בנות לוד מספיק, זה בנות לוד בירושלמי, תראה את זה. כל ערב שבת היו בהם. הרב, זאת אומרת שהר הבית היה פתוח בימי שישי אז. טוב, לא היו שם שואלים. זה מזכיר לי, אגב, תראי, את יודעת שהמדרש אומר. אני בורה בנושא הזה. אבל בטח שמעת על זה, שכתוב במדרש שגברים נתנו לעגל, ונשים נתנו למשכן. לכן כתוב גם כן בציווי, כשהקדוש ברוך הוא אמר, לכל אישה חוכמת לב וידיה תבוא. נכון? נשים היו יותר קשורים למגיד. אמרתי לך מקודם שאישה יכולה להיות חייבת בקורבנות כשאיש יכול להיות פטור כל ימיו. אם הוא לא יחלל שבת או משהו, יכול להיות פטור אם הוא גר ולא גר בארץ. מה שאמרתי עכשיו במדרשים כתוב שנשים היו באות, ואצל אלי הכהן כתוב שאישה, שנשים היו צרות על המשכן עד שבני אלי הקריבו להם את הקורבנות. נשים היו תמיד יותר דומיננטיים בעניין של... הגברים היו עובדים בשדה וזה, הנשים הם היו בעיקר, עולות הרגל היה נשים. זה מזכיר לשאלה הזאת, פעם ירדנו מהר הבית, ראינו ליד השער שחייל אחד מוקף עם איזה 300 רובים. ושאלנו אותו ביציאה מה קרה, אז הוא מספר שהוא הגיע עם כל הפלוגה שלו לבקר בהר הבית, ולהר הבית אסור להכניס נשק, זה דבר תמה. הפוש אסור להכניס נשק, זה לא חוק יהודי, זה נשק... לא נלמד אף פעם קצר על המעריך. זה לא כתוב על הר הבית, זה רק המוסלמים, רק המוסלמים אומרים שזה תמה, אבל האמת שזה למוסלמים זה לא תמה. נשק יהודי זה תמה. אבל נשק איסלאמי במסגדים זה בלי סוף. בקיצור, לא נותנים להכניס אותם. אז מה עושים? הם היו נבוכים, בסוף הוא אומר, ספר החייל ככה, המפקד תפס אותי, ואמר לי, אתה הרי כהן, ולכהן אסור להיכנס להר הבית, אז הוא שמור לנו על הנשק, והוא, הכהן, היה בחוץ עם הנשק, וכל הישראלים הם נכנסו. זה מזכיר את השאלה הזאת, אם גם נשים... קשורים למקדש. נשים זה בעיקר. נשים זה קודם כל. אני חושבת שזה נקודה מסוימת, אולי שקרובה יותר לקודש הקודשים. האמת שאין שום הבדל. יש גמרא שאומר, וכי נשים בעזרה מניין. אבל זה רק שאלה רטורית, בגלל שאם אישה צריכה למשל לעשות סמיכה על קורבן, מותר לה להיכנס לעזרה. אם אישה צריכה לשחוט קורבן, גם אישה יכולה לשחוט קורבנות, אז מותר לה להיכנס לעזרה. באמת כן, אם מותר, מה שמותר לאיש מותר לאישה. רק מה שלא יכולים, הדבר שלא יכולים זה רק כהונה. כהונה לא יכול להיות אישה, זה רק כהן ולא כהנת. אבל כל שאר הדברים, אני אגיד לך מה, אני אשאל לך את השאלה, יש לי שאלה עוד יותר רצינית, יש לי שאלה עוד יותר רצינית, מאיפה זה התפיסה הזאת שיהודים הולכים לכותל וגויים הולכים להר הבית? אולי תסבירי לי מאיפה התפיסה הזאת. אני ראיתי את זה תלמידי חכמים גדולים וקדים גדולים בתפיסה הזאת. מה? שיהודים למטה וערבים למעלה. איפה עם התפיסה הזאת? אולי תסביר לי. אבל כשאני אמרתי אם היינו עם נורמלי, אז הסכמת איתי שאם היינו. אז למה את שואלת מאיפה זה בא התפיסה? אם היינו עם נורמלי, אז לא היה הבעיות האלה. זה היה אותו. אני אעשה מחר, בלי נדר, אני אצלצל רב גדול של חב"ד. רב גדול של חב"ד לא יצא כלום. מה צריך לצלצל? חדווה ראוך. אם את רוצה את הרבנית של הרבית, זה חדווה ראוך. מרב גדול בחב"ד יצא לך אולי קרונייץ, אולי יצא לך... רב יצחק גינסבורג יכול שיש לי רק. אולי... יצחק גינסבורג הוא הרב וולפה, אני אצלצל לרב וולפה. מרב וולפה גם לא יצא, מרב יצחק גינסבורג יכול לצאת משהו. למה בכלל יש מתנגדי עליות היום? הרי יש הרבה רבנים שאוסרים לעלות. למה? אפשר, כמו שאמרתי, מתחילים מהצד, אז אני מתחיל בצד. כמו שאני מביא את העניין, הצלנו יש עוד כמה פעמים לדבר על זה בלימוד שלנו. אז אני חושב, כשאנחנו לומדים את המשניות, אין המשניות במסכת כלים ואין המשניות במסכת מידות, מה שאנחנו עושים, אנחנו רואים ש שכשעולים כמו צריך, כשעולים בטהרה, אפשר לעלות להר הבית. לא לכל מקום, בתוך שטח הר הבית ולא להיכנס לשטח החל והעזרה, יכולים גם תמיה מתים. זה כל מי שרובד משנה רואה את זה. אז דבר מתנגדים. אני חושב עוד סיבה אחת שמתפרצת לשתיים, או שתיים שמתחברות לאחת. הכלל, אני חושב, הר הבית, בית המקדש, זה דבר גדול, דבר מאוד גדול, זה שיאה קדושה בעם ישראל, שיאה שיבות בעם ישראל. לא לחינם העונש הכבד ביותר לעם ישראל זה חורבן בית המקדש, שעד שלהחזיר את זה לוקח כל כך בזמן, כבר 2,000 שנה, ואנחנו עוד לא בנינו אבן אחת. זה אומר שזה באמת משהו גדול, מדרגתו גדולה. דבר גדול הוא, יש בו, הוא גורם לרעידות, לפחד. מדבר שקדושת... תמיד, כל אדם רגיל גם לפני, שעומד לפני תופעה גדולה, או לפני איזה מעשה גדול בחיים שלו, לפני חתונה, אדם מתרגל, זה גדול. יש אנשים שפוחדים, שכל כך פוחדים מהדבר הגדול הזה, אז לא מתחתנים. אני אתן את זה כדומה. עכשיו, זה דבר קטן עוד לעומת בית המקדש. באמת, זה הופעה קדושה גדולה בית המקדש. שהיא... עם יחד עם הגדולה יש בה גם עירה. לא חינם אנחנו מצווים על מורה מקדש. והלכות חמורות אנחנו קוראים בתורה גם שכל מי שנכנס בטומאה למקדש עונשו גדול, והכהנים יצטוו לשמור שלא ייכנסו זרים למקדש, ואחרת אם זה באחריות הכהנים, הכהנים ימותו בגללם חלילה וחלילה וכו'. אז אם כן, זה גם דבר גדול וגם עונשו גדול. אז יש רבנים שאומרים, תשמע, אני לא הייתי בבית המקדש, לפני 2,000 שנה, אני לא יודע בדיוק איך זה. אני רוצה שיכנסו כאן רבני ישראל, תוקם הסנהדרין, יחליטו, יגידו, בית המקדש פה, המזבח פה, עד לכאן נותר להיכנס, אז אני רגוע. אני לא לוקח על הכתפיים שלי דבר כזה, אני פוחד להיכנס, אולי אני אפספס. איך אנשים היום מתייחסים היום לתרומות, לכל המצוות התלויות בארץ? יופי, אמרת, אם לא החזון איש. בדיוק הובלת על השאלה. עכשיו, כדוגמה לכך, תודה עשה, ממש בדוגמה מצוינת. עד לפני כמאה שנה, חלקים גדולים בעם ישראל, אפילו בתלמידי החכמים, לא הכירו את ההלכות התלויות בארץ. זאת אומרת, לא למדו סדר זרעים, אפשר לומר. מסכת מעשר שני, מסכת שביעית ודאי, תרומות, גמי וכו'. אלו צוות תלויות בארץ. רוב העם היה בגולה, בגולה לא היו חייבים במעשרות. ידועה שם הבדיחה על יהודי שבא מהונגריה, אם מותר לספר, אני מוצאי מצד אחד מהונגריה. יהודי הונגריה שם הקפידו מאוד על מנהגים, לשמר את המנהגים. היהודי בא לארץ, ברוך השם, קנה פירות בשוק, בא לאכול את הפירות, לא, סטופ, אתה עכשיו צריך להפשוט תומות ומעשרות מהפירות. קם אותו יהודי אמר, חביבי, החתם סופר לא יסר את הפירות, גם אני לא צריך לאסר את הפירות. הוא שכח פרט אחד, החתם סופר היה בהונגריה והוא בירושלים, כמובן, כן. עכשיו, בא חזוני שהיה גאון גדול וחי בארץ ולמד את כל התורה, כתב פירושים חשובים גם על הסדר זרעים, כמו שאסף הזכיר, ובכלל, באנו לארץ, חקלאים התחילו לאבד את האדמה, התחילו השאלות, שמיטה, כן שמיטה, לא שמיטה, כן שומרים, איך שומרים, איך מפרשים תורות מה לעשות, כן קיליים, לא קיליים, איך נזרים מקיליים, מה לעשות, הרבנים נזקקו לענות תשובות, ולענות תשובות בשטח, ללמוד את הנושאים ולתת תשובות. וככה פתאום התחברה ספרות ענפה בנושא מצוות כליות בארץ. טוב, ארץ ישראל, אבל אנחנו עובדים מסכת כלים. ארץ ישראל קדושה מכל הארצות, אחרי הערים כפות חומה, מגיעים להר הבית. אז הר הבית כנראה לוקח עוד זמן עד שמתחילים לעשות את קדושת הר הבית, אבל ברוך השם התחילו. עכשיו, לכן זה גם כאין אותו יהודי שלא יסר את הפירות, כן, אותו דבר, אני אומרים, הרב שלי לא עלה להר הבית, גם אני לא עלה להר הבית. למה הרב שלי לא להר הבית? כי הרב שלו חי לפני שחרור הר הבית, זה פרט קטן ולא כך חשוב. אבל איך שלא יהיה, אבל באמת הדבר הזה הוא קדושת, ככל שהקדושה גדולה יותר, הייתי אומר, גם העירה גדולה יותר, גם העונש על הפיסוס גדול יותר. אז הרבה רבים אומרים, תשמע, היום יש דעות שהמקדש היה פה, יש דעות שהמקדש היה פה, באמת יש כמה דעות איפה המקדש המוקם בהר הבית. אני קטונתי מלהתעסק בזה, אתה יכול לשאול אותי. באמת הרדב"ז היא לא עוררים ואף אחד לא סתר אותו, וממילא, אם מישהו אומר שיש דעות ולא יודעים איפה זה, הוא מטשטש את האמת. רגע, לזה עוד לא הגענו, רבי מיכאל, בסדר. קטר לי זר ואחווהו. אז בוא נאמר, רב ממוצע, או רב שפוחד לענות, הוא אומר, תשמע, אני תשאל אותי, בעיני איסור והיתר, תשאל אותי אם המחבת הזו כשרה או לא, אני מוכן לקחת אחריות. אבל איפה המקדש בהר הבית? גדול עליי, תעזוב אותי. עכשיו, אז למה אנחנו עודים להר הבית? הרי כל מה שאמרתי הוא נכון. להתיר אישה לבעלה הוא לוקח אחריות. מה? להתיר אישה לבעלה שזה כבר יותר מותיר. כן, נכון, בסדר, נכון. זה לא חדש, הם פחדים דברים חדשים. טוב, דברים חדשים, הנה זו עוד נקודה. כמו שאסף אמר, הרי גם להתיר אישה לבעלה, כל עיני תומד וטהרה, אלו דברים חמורים, אף בכן רבנים לא נמנעים מזה, לוקחים אחריות, אומרים, תמת טהור. כמה רבנים אומרים לבן אדם, אתה חייב לאכול יום כיפור. אם הוא טעה, זה קרת. נכון. כן, אבל זה לא חדש. אז זהו, אז מה שאתה אומר? לא, אני רוצה לראות. כל מה שנאמר פה זה נכון. שלא לפחד מהקרת. כל מה שנאמר פה זה נכון. אבל זה גם נכון מה שאתה אומר. דברים שהם לא חדשים, שכבר אנחנו, רבנים כבר דשו בהם במאות שנים, עונים על השאלות האלה, אז בוא נאמר, רגילים לקחת להם אחריות. על מקום המקדש לא רגילים לקחת אחריות. אז רב במוצע אומר, תשמע, כשסנהדרין תקום, תחליט, אני תעזוב אותי מזה. עכשיו האמת היא, אז איך אנחנו כן מוכנים, גם אנחנו לפחות מנסים להיות ירא שמיים. בגלל שגדולי ישראל עסקו בזה במשך השנים, יש לנו, הרי אנחנו לא חיינו לפני 2,000 שנה שראינו את המקדש, אבל יש, בתוך 2,000 שנה האלה נכתבו חיבורים מגדולי חכמינו, כדוגמה נזכיר את שו"ת הרדב"ז, רבי דוד בן צמרה, שהיה רבי מצרים, אחר כך בירושלים, רבו של הארי, כן, רזומה מספיק. ויש לו תשובה גדולה על עלייה להר הבית וקור המקדש, והוא באופן פשוט, אחד משמעי קובע שהסחר הזה, הסלע שמתחת לכיפת הסלע, הוא אבן השתייה, ולפי זה אנחנו יודעים שזה מקום קודש הקודשים, לפי זה אנחנו יודעים איפה למדוד וכמה למדוד, ולקחת עוד חומרות ועוד כמה חומרות להוסיף כדי לא להתקרב אל הקודש חלילה, כלומר למקום שאסור לנו להיכנס. ואז אנחנו יודעים איפה אסור לנו ללכת. זה העניין. עכשיו זה נכון שיש דעות שגם חוקרים אחים שמזיזים את המקדש קצת ימינה ושמאלה, כלומר צפונה ודרומה, זה חוקרים שהם לא מגיעים בסדר הגודל של לא מגיעים לקרסוליו של הרדב"ז. גם אם כן אנחנו יכולים גם להחמיר אותם ועדיין להיות בהר הבית. הרמב"ם. גדול כמו הרמב״ם, עלה לבית להר הבית. יש עדות מהרמב״ם, הרמב״ם עצמו. יש עדות מהרמב״ם, זה מובא ב... קבע את זה כיום טוב. נדמה לי בספר חרדים הוא בא ואת תשובה בשם הרמב״ם. לא, הקדמה למשנה שם. שהוא עלה להר הבית ביום ו' בחשוון וקבע את זה כיום טוב, לא הוא לזרוע אחריו, כיום שהוא עלה להר הבית. יש מתעשים להגיד שהוא לא עלה. כן. איך שלא יהיה... מזייפים את האמת, מתששים את האמת. זה תשובה בשמו. בכל אופן, איך שלא יהיה, בגלל שאנחנו סומכים על הרדב"ז בעניין הזה, וגם אם ניקח את הדעות האחרות, שלקחות מקמות את בית המקדש, קצת דרומה או קצת צפונה, עדיין אנחנו, יש לנו מספיק מקום ללכת בהר הבית, בלי להחמיר ככל השיטות, כן? ככל הבדצים, אנחנו יכולים עדיין להיות בהר הבית ולקיים מצוות מורה מקדש, וגם במצוות כיבוש, מה לעשות, הר הבית ייכבש וכמה שיותר ויותר רגלי יהודים יהיו בו. זו הסיבה. אז כן, לעניות דעתי, זו הסיבה שאוסרים, וזו הסיבה שאנחנו מתירים. עכשיו דיברתי יותר מדי. יותר מדי, זה חשוב מאוד. כמה מילים גם כן בשאלה הזאת. אנחנו יודעים שהמשנה אומרת, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים, שורשיו מועטים, ורוח באה וקרתו, והופכתו וקרתו על פניו. אבל כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן ששורשיו מרובים, וענפיו מועטים, שאפילו כל רוחות שבעולם באות ונושבות בו, אינן מזיזות אותו במקומו. העליות להר הבית זה המעשה. כל שאר הדיבורים והפלפולים, ותראה הכל חוכמה. אם השם יעזור והמעשה יהיה הרבה, אז הכל יהיה בסדר, גם החוכמה יהיה בסדר ושום דבר לא יזוז. אם חלילה העליות יהיו מעטות והדיבורים והשאלות והביקורות והפלפולים יהיו הרבה, זה יהיה הרוח בא והוקרתו והופכתו על פניו. את השאלה הזאת, לעלות או לא לעלות, זה כבר היה בבית שני. אנחנו לא מחדשים שום דבר, כבר בית שני היה בדיוק אותו דבר. הנביא חגי אומר שהעם הזה אמר, כה אמר השם צבאות לאמור, העם הזה אמרו לא עת בו עת בית השם להיבנות. כבר אז אמרו, לא הגיע הזמן לבנות בית מקדש, מה יש לכם לעלות שם? אבל השם אמר ביד הנביא, ראית לכם השם בבתיכם, ראית לכם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב? לכם צריך את כל העצמאות, את כל ההצלחה, אפילו נפט בים, רק בית השם עדיין צריך להישאר חרב? אחר כך הוא אומר כל מיני בעיות, בסוף השם אמר עלו ההר ובאתם עץ ובנו הבית וירצה בו ויקבדה, אמר השם. כבר אז אותו בעיות, כי אנחנו יודעים שכבר במדבר הקדוש ברוך הוא אמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, היה משכן. הגיעו לארץ, אז אמרו לי שכנתי דרישו ובאת שמה תבנה בבית מאבן. גמרנו, גלו, אז לא יכלו לעשות, חזרו, אז בית שני, אם לא התעצלו אז הנביא מיד בא. אחרי 2,000 שנה לא הגיע הזמן לחדש? מה יש בכלל שאלות כאן? עכשיו, למה זה? שואל, למה? בכל זאת, למה זה העם לא מבין? למה העם לא מבין? האמת, העם לא מבין דברים הכי פשוטים שבעולם. העם לא מבין שהם צריכים לבדוק אם יש פצצה פה או לא, אז שולחים את הבן של מרכיב הפצצה להגיד אם יש פצצה. לא שולחים את הפלוגה שלמה של יהודים, לך תתפוצץ פה ואז תדע אם יש פצצה. אם שולחים את הבן של המרכיב פצצה, היהודים. זה העם שלא מבין אפילו דברים כאלה בסיסיים. אבל אנחנו עכשיו בפרשת לך לך, פרשת ואירה, ואירה, יש דבר של הקידה. אנחנו לומדים כל הזמן, אנחנו רוצים זכות בשביל הקידת יצחק. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לשחוט את הבן שלו. כתוב במדרש שבדרך היו כל מיני רבנים. בהתחלה היה רב אחד. אמר לו, אתה כל השנים עבדת נגד מולך. נגד מולך. איך פתאום אתה בעד מולך? מה יגידו כל העולם? כל האמונה שלך נגד מולך, אתה עכשיו הולך ושוחט את הבן? היה צריך להגיד, אני לא יודע, השם אומר לי זה, הוא לא יודע, מנהגים. אחר כך בא אליו איזה רב אחד, הוא אומר לו, תראה, יש פה נחל, ואתה עכשיו כבר צריך לעבור את זה, זה פיקוח נפש, זה נחל שמי שנכנס לא יוצא. פיקוח נפש. לא היה ברירה, הוא הגיע שם, כתוב שהגיע עד הצוואר וצעק כל שאין אלוקים, כי בא עם מים עד נפש, עבר בכל זאת. כל כמה הזמן באו כל מיני רבנים, כל מיני טיעונים תורניים, הכי מוצלחים, שאי אפשר ללכת להקריב, זה להר המוריה, זה בית המקדש שם. אי אפשר ללכת לבית המקדש. יש כל מיני בעיות הלכתיות, אמיתיות. הוא היה צריך הכל זה לשבור עד שיגיע לעקדה. זה המצב. יש לנו פרשת לך לך, מתי זה פרשת לך לך? קראנו כבר. קראנו. תראו לכם, בכל העולם, קוראים פרשת לך לך פעם בשנה, כן? כל העולם. יש בית כנסת שלא קוראים? אין. מה, אם על כל רב אמצע הקריאה רואה שהשפיץ שלו, לך למד, שלך לך קצוץ. מה עושים? מעמידים את הכל, רצים לרב, מה עושים? יש עיקוף קריאה, להוציא ספר תורה אחר, לא יודע, יש, מה קרה? מה? השפיץ של הלמד שלך לך קצוץ. לפני 100 שנה, אמר את זה בלפור, לך לך מארצך, מלדתך לארץ הרקע. אף אחד לא זז, אף אחד לא היקף את הקריאה, שום דבר לא קרה. כל אחד נשאר במקום שהוא היה. חב"ד נשארו בחב"ד, וסאטמר נשארו בסאטמר, אין עכשיו ראית שם, כן? ובלץ נשארו בבלץ, וטלס נשארו בטלס, ולודג' נשאר בלודג', אף אחד לא זז. לך לך, כל שנה קראת. בשביל מי זה? בשביל מה זה? ומה היה ההיגיון ההפוך? כמה שאדם יותר הריד את הפאות, את הזקן, יותר הלך לארץ. כמה שיותר היה לו מקבט, יותר גרטל שמן, הוא יותר נשאר בחוץ לארץ. מישהו יכול להסביר זה? עכשיו אנחנו יודעים שכתוב במשנה שיש 10 קדושות בארץ ישראל. ארץ ישראל זה הקדושה הראשונה, כבר היה האבסורד הזה. מה אתה מחכה עם הקדושה העשירית? האבסורד צריך להיות בחזקת 10, לא? כמה זה בחזקת 10? הרבה מאוד. מה? זה הרבה מאוד. כן, יש 10 קדושות. אם בקדושה הראשונה בארץ ישראל, מה אחר כך בירושלים? אז זה בדיוק מה שאנחנו רואים. אם יש לקומר צלב ענק, אז הוא מגיע להר הבית. אם הוא ערבי עם חרב טוב, שדע, שחת יהודים טוב, אז הוא מגיע לקודש הקודשים. אבל אם הוא סתם יהודי, אז הוא סתם עושה סיבוב. אבל אם הוא רב גדול, מבין גדול בספרים, הוא בחוץ, הוא בכותל, הוא בכלל אפילו לא מתקרב לכותל. שמעתי שהרבנים הכי גדולים אפילו לא מתקרבים לכותל. מחשש הר הבית, עומדים מרחוק. זה הסדר ההפוך. אבל חלילה, אם יהיה קצוץ הלמד של השפיץ שלך לך, זה יהיה בעיה גדולה. זה הסדר שלנו, זה העם שלנו, זה הנועלים שלנו. יכול להיות שאנחנו לא אשמים. זה 2000 שנה שמעוותים את כל הראש, זה נשאר, אני אמר הרבה פעמים, אחד ייקח את האצבע שלו, ככה יקפל ויקשור פה, ואחרי שנה יוריד את הקשר וירצה, לא הולך, בלי ניתוח, לא הולך, שום דבר. למה? האצבע צריך להיות קרה, אבל סך הכל היה קשור, אז מה? אחרי 2000, אחרי 5-10 שנים, כבר אפשר. תראו לכם, אחרי 2000 שנה, שאנחנו הורגלנו, שאסור לבוא לארץ ישראל, ואסור למרות באומות, ואין בית מקדש, ובמקום קורבן פסח, אוכלים מצות של ערב פסח. כי בכלל אין זמן. תראו לכם, היום יגידו ליהודי, צריכים ללכת לירושלים בערב פסח, ולעשות שם את הסדר. יש זמן למישהו, יש ראש למישהו, הרגישו בגלות. בגלות, מה, אני אלך לאיזה אוהל בירושלים, יש לי בבית את כל הכלי פורצלן, את החרסינות, את הזכוכיות האלה יקרות. איך נקרא זכוכיות? קריסטלים. את הכלי זהב. כל זה ישאר בבית, אני אלך לאכול על חד פעמי איזה כבש צלוי שלך תדע מי צלה את זה בכלל, אם זה קשר בכלל. אני אלך לאכול את זה באיזה אוהל, זה קורבן פסח, זה ירגיש טישו בב. זה יוצא אותו יום בשבוע. כן, זה יוצא אותו יום, הנה הדבש התחלף לו. ברוך השם שדחינו את הליל הסדר עוד שנה אחת לפחות, לפחות עוד שנה אחת תן לעשות סדר כמו שצריך, כמו בן אדם. אי אפשר להיד הכל מכיר. מה? רק לפלסטיק, לא בגלל הטובה והטהרה. אין בוא, רק לפלסטיק. כן. לא. תשמע, לא, זה, אתה פשוט, אם לא היית עם כאלה פירות, הייתי קם, מנשק אותך, מנשק לך במצח, זה משהו מדהים מה שאתה אומר. פשוט לא שמעתי, מאז שעזבתי את גרוזיה, לא שמעתי כאלה דברים. דבר אחד אני שואל, מה עושים? השורות שלנו מדלדלות. אנחנו בזמן יצחק ובזמן ברואר היינו עולים לפחות 10, שהברואר היה מברך ברכת כהנים, אז היינו מניין. אנחנו כבר לא מניין, כבר איזה חודשיים, שלושה, אנחנו לא מניין. אסף אמר לי שבוע שעבר היה 40. לא, בסדר, אבל ש... זה השקעה גדולה. תחליטו ביניכם, היה 40 או לא היה? לא, אנחנו מדברים על שני דברים. הוא מדבר על השוטף. לא, אני לא מדבר על השוטף. עזוב, אני שואל, מה עושים? מה? זה בואו נשם בעצמם. כבר 10, 15 שנה, מה בחייך? מה עושים? אני שואל אותך. בואו נחליט, כל מי שכאן היה בהר הבית. כולם היו? אתה לא היית. אתה? היית. רק אתה לא היית? זה היה גברת. טוב, שתי פנים חדשות יש לנו כבר. נו, הנה, מגבירים את השורות. אם שתי אלה יהיו שם ויראו מה מפסידים, הם כבר יספרו בשכונה שלהם, בעיר שאני מוכן גם לבוא, ולהעיד שזה נכון. כן, גם אני הייתי שם כבר פעם. אתם תבואו, תעשו בשכונה שלכם גם כן ערב כזה. שום מכות, אני אומר לך, אני הייתי שם. הייתי שם יותר מ-30 פעמים, פעם לא הלכתי מכות עם שוטרים. זה... תראי, זה רק מפחידים, כמו של אברהם אבינו, שהוא בא, אמרו לו, תשמע, יש שם נחל, יש שם זה, יש שם זה, זה רק הפחדה בשביל שלא להגיע. מי שמגיע לשם רואה שהוא עלה וירד ונשאר הכל אותו דבר. אני מכיר בן אדם שהיה פעם אחד והפסיק לבוא, שאלתי אותו, למה הפסקת? הוא אמר, עד שאני החלטתי לבוא לקח 13 שנה. הייתי בטוח שאחרי שאני אעלה, יהיה בית מקדש. ירדתי ואין. עכשיו אני אעלה עוד פעם? עכשיו אני אעלה עוד פעם, בטוח. ורק הוא יחליט שהוא עולה, כבר בית מקדש בנוי. זה לא הולך ככה. זה, כשהעם יעלה, אז יזוז לאט לאט. קוראים לו משיח? לא קוראים לו משיח, למה אלת משיח? לא משיח. 13 שנה, משיח עושה את זה חפלך. משיח לא צריך 13 שנה. אתה צודק שזה עבודה איטית. הסיכום הוא שצריך לא להתייאש. כל דרך ארוכה מתחילה בפסיעות קטנות. אי אפשר למדוד לפי מה שאני רואה עכשיו או לפי מה שאני רואה השבוע הזה או שנה הזאת. חייבים, לפני שהרב שרון עלה להר הבית, היה זה 30 שנה, 35 שנה שהיה הר הבית בידינו, הקצב היה הרבה יותר איטי מהיום. הרבה יותר איתי. לקח איזה 30 שנה עד שמצאו איזה 50 איש, 40 איש שעולים בכלל. היום, ברוך השם, הקצב יתגבר. חלילה יסגרו להר הבית עוד פעם באיזה 4 שנים, אולי אז כבר יעלה את זה למאות או לאלפים. אני לא יודע היסטוריה עתידה. אבל עלינו, המשימה שלנו היא לשמור את הגחלת הזאת, האש תמיד הזאת. איך יכול להיות שעם ישראל שחרר את קודש הקודשים אחרי אלפי שנים של תפילות, הרי כל יהודי איפה שמתפלל, אז פתאום הוא חפש עם המצפן, איפה המזרח? דבר ראשון, איפה המזרח? לא יכול להתפלל, הוא לא יצא עם המצפן, איפה המזרח? בסוף הגיעו, עשו אחורה, נתנו את האגב, את החוריים, והלכו למטה. זה הגיוני? מה הסיבה? לא היה אפילו מישהו שיגיד מילה. אספו את כל הרקף, אמרו להם, רבותיי, אנחנו לא צריכים את זה, תיקחו. אז הם מקללים את משה דיין שהוא לא בסדר. אבל כל העם, נגיד משה דיין לא הבין או כן הבין, והרוויח מזה משהו, אבל כל העם, אף אחד לא דיבר, שום פלקט לא היה במאה שערים. הוא לא ראה טוב. על שום פלקט, על איזה קבר ביפו. כל 100 שערים אחוזי פלקטים, על כל בית המקדש שניתן לאיסלאם, ששום פלקטים 100 שערים לא היה. וזה התפקיד שלנו, אנחנו חייבים בינתיים להיות הפלקט של 100 שערים. הפלקט לא בוכה אם הוא היה במקרה גדול מדי קטן. אני יודע שכל פלקט רוצה להיות הכי גדול, ראיתם שקוברים את הרבנים עם פלקטים ענקיים כאלה, כל אחד רוצה להיות פלקט גדול. אבל גם פלקט קטן לא בוכה שהוא קטן. אנחנו בינתיים, התפקיד שלנו זה להיות הפלקט. השם יעזור, יבוא באיזה יום איזה ראש ממשלה משוגע שירצה לתת לאובמה בשיניים, אולי ירוס את המסגד ויקים בית מקדש שם. זה לא רחוק, זה לא רחוק, זה יכול להיות בכלל. אבל אם אנחנו לא נהיה פלקט, ראש ממשלה משוגע לא ידע בכלל איפה השיגעון. הוא יחשוב שהשיגעונות במקומות אחרים. אנחנו התפקיד שלנו לפחות שהראש ממשלה המשוגע ידע שיש שיגעון כזה. זה התפקיד שלנו. אם אנחנו יותר גדולים או יותר קטנים, שהם יעזור יבוא הזמן. אבל צריך, אם לא היו מכינים מדינה כמה חלוצים משוגעים מסכנים עניים, אחרי היטלר היה לאן ללכת? מישהו היה מקים את זה במקומם? הם הכינו דבר לא הגיוני, פתאום על ידי שואה זה פתאום נהיה הגיוני. אז מה, תבוא אליהם לפני השואה ותגיד להם, מה אתם מתעסקים עם שטויות? אתם אנשים מבוגרים אתם? אבל עובדה שאנחנו מה שעושים בארץ ישראל אף פעם אפשר לדעת. טוב, בסיכום רבותיי, אני צריך לברוח, אני שוב פעם רוצה ממכם, מבקש ממכם, כל אחד שיחלק כמה כאלה בשכונה שלו, אם מישהו יכול לקנות את הספר הזה או אפילו שתיים, והוראת קבע למי שעדיין אין לו, בשביל שנוכל להמשיך את המפעל שלנו, בשביל שנוכל להמשיך הלאה עם הפלקטים.